Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz gün beni, anamı, babamı ve bütün inananları bağışla.